بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nog steeds hebben we het over de daden van het hart. We hebben er al vier gehad en vandaag gaan we het hebben over de vijfde daad van het hart en dat is dankbaarheid. Dankbaarheid betekent het inzien van andermans gunsten tegenover jou en in het bijzonder de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala tegenover jou. En dankbaarheid kent drie vormen. Dankbaarheid met het hart, dankbaarheid met de tong en dankbaarheid middels je lichaamsdelen. Allah die zegt in de Koran: Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum. O jullie die geloven, gedenk de gunsten van Allah tegenover jullie. Dus sta met regelmaat stil bij de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala. Tel de gunsten. En bedenk je hoe goed je het wel niet hebt. En hoeveel dingen jij wel gekregen hebt die anderen niet gekregen hebben. En de tweede manier van het tonen van dankbaarheid is het tonen van dankbaarheid middels je tong. Allah zegt in de Koran: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. En wat betreft de gunst van jouw Heer, praat hierover. Dus als je je onder de mensen begeeft, klaag dan niet over Allah subhanahu wa ta'ala, maar praat goed over Allah. Zeg dat je niks tekort komt. Je prijst Allah te allen tijden. En je herinnert de andere mensen aan de gunsten van Allah. Als je ziet dat mensen om jou heen klagen, dan herinner je ze aan de gunsten die ze hebben. En je telt samen met hen hun gunsten, zodat ze tot inkeer zullen komen en dankbaarheid zullen voelen en tonen tegenover Allah. En de derde vorm van het tonen van dankbaarheid, dat is het tonen van dankbaarheid middels jouw lichaamsdelen, middels jouw daden. Allah zegt in de Koran: I'malu ala Dawood shukra. Verricht goede daden, o familie van Dawood, als dankbaarheid. En in een van de smeekbeden die Allah ons heeft geleerd in de Koran, vraag je aan Allah het volgende: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tarda. O mijn Heer, stel me in staat om dankbaar te zijn voor uw gunst die u mij en mijn ouders heeft geschonken en om goede daden te verrichten waar u tevreden over bent. In deze smeekbede vraag je Allah eerst om je te helpen bij het tonen van dankbaarheid en vervolgens vraag je hem om je te helpen bij het verrichten van goede daden. Dus hieruit leren we dat het verrichten van goede daden een vorm is van het tonen van dankbaarheid. Het tonen van dankbaarheid is verplicht. Allah zegt in de Koran: Washkuru li wa la takfurun. Wees dankbaar tegenover mij en wees niet ondankbaar. En een van de middelen om dankbaarheid te verkrijgen en om jezelf te trainen om dankbaar te zijn, is waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons op gewezen heeft. Hij heeft namelijk gezegd: kijk niet naar degene die het beter hebben dan jullie, maar kijk naar degene die het minder goed hebben dan jullie. Want dan is het makkelijker om de gunsten van Allah niet te ontkennen. En onthoud dat het tonen van dankbaarheid ervoor zorgt dat de gunsten die je hebt bij je zullen blijven en jou niet ontnomen worden. Sterker nog, ze worden vermeerderd. Allah zegt in de Koran: La in shakartum la azidannakum. Als jullie dankbaar zijn, dan zal ik jullie meer geven. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, help ons bij het u gedenken, bij het dankbaar zijn tegenover u en bij het u aanbidden op de beste manier. Amin.